सुंदर मुखादरविंद अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सर्वज्ञ नमस्कार। अपने देवर्षि नारद जी के सूत्रों पर कुछ विश्वास चल रहा है, उसके पहले एक सज्जन ने प्रातः काल मुझसे कहा, रवि क्रिया दिलाया, सवेरे जो चर्चा हुई थी इंद्रिय मन चित्त और बुद्धि के विषय में, वे उसका कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो थोड़े से शब्दों में इसके संबंध में कुछ कह दिया जाए, ये भी साधन की बात है, उसके बाद मुख्य विषय पर बातचीत हो। ये हमारे शरीर में एक तो पांच भूतों से बना हुआ स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतकरण है। अंतकरण के तीन या चार कार्य माने गए हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। अथवा मन चित्त को एक मान लें तो मन बुद्धि अहंकार, और इन सब का जो संघात है स्थूल शरीर युक्त, वो हमारा ये वर्तमान ये रूप है। सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर, उसमें स्थूल शरीर में रहता पांच भौतिक, परंतु इंद्रियां माने इंद्रियों के गोलक का नाम इंद्रियां नहीं है। आंख किसी की ऐसी दिखती भी हो, प्रसिद्धता हो, वो इंद्रिय लिप्त हो गई। कान हो भी और बहरा हो तो कर्म गोलक ही वो कर्मेंद्रिय नहीं है। सुनना है जिसके द्वारा होता है वो कर्मेंद्रिय है। और उनके जो पांच विषय है शब्द स्पर्श परसगन, कान का विषय शब्द, वक् का विषय स्पर्श, आंख का विषय रूप, जिह्वा का अर्चना का विषय रस, और नासिका का विषय गंध, शब्द स्पर्श अभी परसगन, ये पांच विषय है। तो बहुत मोटे तौर पर समझना है, इस शरीर में आत्मा जीवात्मा हम आरब्ध हैं, और जब तक निर्मल शरीर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बिखर नहीं जाएगा, यकनी हो जाएगा, तब तक हमें बार बार स्थूल शरीर की प्राप्ति होती रहेगी, जन्म मृत्यु होते रहेंगे। ये इस शरीर का स्वाभाविक परिणाम है। जहाँ तक ध्रुव मृत्यु हुई ध्रुवम जन्म मृत्यु है, तस्माद अपरिहार्य थे मृत्युम सुसुति मृत्यु। ये क्रम चला आता है और चला जाएगा जब तक जीव मृत्यु नहीं होगा। ये जन्मा है जो मरेगा ही, जात से ध्रुव मृत्यु हुई, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। और जो मरा है अगर मुक्त नहीं हुआ तो उसका जन्म निश्चित, जात से ध्रुव मृत्यु हुई ध्रुवम जन्म मृत्यु है। मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए का मरण निश्चित है। यह अपरिहार्य है, इनको एक चिंता नहीं सकता, इसलिए ये चिंता इनके लिए नहीं करनी चाहिए, ये कहा भगवान ने। तो जब तक इस शरीर के साथ जो प्रकृति का बना हुआ है संबंध है जीव का, जीव जब तक इसमें स्थित है, इसको मैं मेरा मानता है, तब तक ये बंधन छूटेगा। पुरुष है प्रतिष्ठे ही भूते प्रकृति ज्ञान गुणा कारणम गुण संयोग सब सब मूल जन्म सुख। ये भगवान ने कहा कि ये पुरुष है ये जब तक प्रकृति के साथ आबद्ध है, जब तक प्रकृति में स्थित है, जब तक प्रकृति में स्थित है तब तक प्रकृति के गुणों का इस पर प्रभाव होगा और इन गुणों के कारण से बार बार इसका नया नया जन्म होता रहेगा। मृत्यु हुई पर जन्म तो करना क्या है, ये शरीर मृत्यु आबद्ध है, उस शरीर में आबद्ध रहते हुए ही इससे छूटना है, भगवान के धाम में जाना है। इस शब्द में समझ लें, भगवान के धाम में जाने के लिए हमारे पास साधन क्या है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, यही हमारे साधन है। और इसके लिए उपनिषद में भी है, भागवत में भी ये एक रूपक दिया गया है कि शरीर रथ है, आत्मा जो इसमें सवार है वो रथी है, रथ का मालिक जो बैठा है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियों के जो विषय हैं यही मार्ग है। तो रथ जाएगा मार्ग से, रास्ता नहीं रहेगा तो रथ जाएगा कैसे, रथ जाएगा मार्ग से, इंद्रियां जाएंगी अपने विषयों के द्वारा ही, और इंद्रियां जाएंगी तो मन साथ जाएगा, मन जाएगा तो बुद्धि जाएगी, बुद्धि जाएगी तो शरीर में बैठा हुआ रथ जाएगा। जैसे घोड़े अगर चलते रथ में जुटते हुए तो लगाम अपने आप जाती है, लगाम जिस सारथी के हाथ में वो अपने आप जाता है और रथ में जो बैठा है मालिक वो अपने आप जाता है। ये संक्षेप में घोड़े की बात का जो स्पष्टीकरण है इसको जरा सा समझ लेना है। तो स्थूल शरीर, शरीर में के साथ ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां पांच है बोला, आंख कान नाक जिह्वा और त्वक चमड़ी, ये पांच पांच विषयों का ग्रहण करती हैं अपने अपने विषय को, आंख सुन नहीं सकती, देख सकती है, कान देख नहीं सकते, जिह्वा चख सकती है, स्वाद ले सकती है, बुद्धि नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ये त्वक स्पर्श करती है, दूसरी इंद्रियां स्पर्श नहीं कर सकती। संसार के जितने विषय हैं ये सारे के सारे इन पांचों में ही आ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों के द्वारा ही जगत का अनुभव होता है। तो इन ये पांच विषय मार्ग हैं, इन मार्गों के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ को ले जाते हैं खींचकर। तो घोड़े हैं लगाम में बंधे हुए और लगाम है सारथी के हाथ में, घोड़ों से श्रेष्ठ बलवान लगाम है, सारे लगाम से श्रेष्ठ सारथी है। तो सारथी जो है वो है बुद्धि और मन है, उसे लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रहता है। पर वो जो मार्ग है इंद्रियों के विषयों का, वो मार्ग दो प्रकार का है, है तो विषय ही सब है, तो वो सुनने की, सुनने की, देखने की, स्पर्श करने की, चखने की चीज है। तो एक कुमार्ग है, एक सुमार्ग है, एक भगवान से हटा कर भगवान से दुर्मुख दूर दूर ले जाने वाला रास्ता है और एक भगवान के सम्मुख है, भगवान के समीप ले जाने वाला रास्ता है। तो इंद्रियों के द्वारा ये संसार के भोग विषयों का भोगासक्ति पूर्वक सेवन ये कुमार्ग है, इनका रास्ता है। और इंद्रियों के द्वारा भगवत विषयक कार्यों का करना उनका सेवन ये सन्मार्ग है भगवान की ले जाने वाला है। काम के द्वारा हम परिंदा सुन सकते हैं, अपनी प्राइस सुन सकते हैं, दूसरे की प्राप्त सुन सकते हैं, गंदे गाने गंदी बात सुन सकते हैं, गंदी चीजें सुन सकते हैं, और उन्हीं कामों के द्वारा हम भगवान का गुणगान सुन सकते हैं, भगवान का चित्रगान भगवान का नामगान सुन सकते हैं, संतों की चित्र सुन सकते हैं, अपने दूसरों की बात सुन सकते हैं, दूसरों की उत्तम गुणों की बात सुन सकते हैं। सुनना काम का काम कान का काम है, और क्या सुनना है ये हमारी बुद्धि का काम है। घोड़े जो हैं कि चलेंगे रास्ते पर, किस रास्ते पर जाएंगे ये काम सारथी का है, वो लगाम को जिगर खींच के ले जा उधर घोड़े जाएंगे। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, ये सारा काम बुद्धि पर निर्भर करता है। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई वो मारा गया, बुद्धि नाशात तो नश्वत ही, बुद्धि में तो ही कि हम नष्ट हुए। तो बुद्धि को निरंतर रखना है शुद्ध निर्मल, ठीक ठीक विषयों की जानकारी दे और मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग में ले जाए, ये बुद्धि का सावधान बुद्धि का काम है। तो जो जिस बुद्धि का लक्ष्य भगवान है, और जो बुद्धि इंद्रियों को भगवान की ओर ले जाती है निरंतर मन के द्वारा, वो बुद्धि तो शुद्ध है, वो सन्मार्ग में लगी हुई है, ये हमारी प्रेरणा है। और जो बुद्धि भोगों में सुख देखती है, भोगों में सुख समझती है, भोगों में सुख है इस प्रकार कहती है, और भगवान से की ओर न जाकर भोग जगत की ओर हमको हमारे रथ को ले जाती है, इंद्रियों को ले जाती है, वो अशुद्ध बुद्धि है, वो हमको गिराने वाली बुद्धि। तो इंद्रियां जो हैं ये बेचारी अपने का अपने आप कुछ नहीं करती, इंद्रियों का काम दिखना है। बुद्धि में और मन में यदि विकार न हो तो इंद्रियों के द्वारा कोई विकार नहीं आता। जिनके मन में धन की महत्ता नहीं है और धन का लोभ नहीं है, उनकी आंखें धन को देख रहे नहीं, मन चलेगा नहीं, बुद्धि जाएगी नहीं। छोटा बच्चा तरुणी स्त्रियों के लक्ष्य स्थल पर खींच सकता है, तो उसके मन में विकार नहीं होगा, क्योंकि उसके बुद्धि में विकार नहीं है। तो इसी प्रकार से बुद्धि यदि शुद्ध हो, सारथी यदि सावधान हो, तो घोड़े यदि कहीं अस्त जाने लगे पर घोड़े तो बंधे हुए हैं ना लगाम के साथ, घोड़े यदि कहीं बुरे मार्ग में जाने लगे, कहीं गिरने लगे और सारथी सावधान हो तो तत्काल लगाम खींच लेता है। गड्ढा सामने हो और घोड़े का पैर गिरने वाला है, ठीक गड्ढा पैर खड्डे में जाएगा, और सारथी सावधान सजग है तो तुरंत लगाम यूं खींच लेगा, तो घोड़े की ताक उठी की उठी रह जाएगी, गड्ढे में जाएगी नहीं। तो धीरे से घोड़े को लगाम के सहारे दूसरी तरफ मोड़ लेगा सारथी, अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, यह लोग देखते हैं। इसी प्रकार इंद्रियां कहीं समाज में जाने लगे, गिरने लगे, अगर बुद्धि सावधान है तो मन के द्वारा उस इंद्रियों को तत्काल वहां से रोक करके वहां लगा देता है। और बुद्धि यदि निर्बल है, बुद्धि यदि बिगड़ी हुई है, बुद्धि में यदि मन को साधने की क्षमता नहीं है, बुद्धि यदि मदोन्मत्त है, बुद्धि यदि बहुशाखा वाली है, एक लक्ष्य बुद्धि का नहीं है, बुद्धि मार्ग भ्रष्ट है, तो क्या होगा? बुद्धि लगाम को छोड़ देगी इंद्रियों के अधीन, घोड़ों के अधीन अगर लगाम हो गई तो सारथी का हाथ ढीला पड़ गया। अब लगाम बिचारी क्या करे, जबकि सारथी लगाम से काम लेता था, तब तक लगाम घोड़ों को रुकने में चलाने में समर्थ थी सारथी की इच्छा अनुसार। तब जब वो सारथी ने लगाम ढीली छोड़ दी, अब वो घोड़े लगाम रहते भी बेलगाम हो गए। इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रबम्मना, वो बड़े प्रबल घोड़े इंद्रियां बड़ी प्रबल नित्य बहिर्मुखी रहने वाली बुरे विषयों की ओर लगने वाली ये इंद्रियां ये घोड़े तत्काल बुरे विषयों में ले जाएंगे, स्वयं गिरेंगे, वो रथ गिरेगा, साज सामान टूटेगा, स्वार्थी को चोट लगेगी, रक्षी रखी गड्ढे में गिर जाएगा। तो करना यही है, बुद्धि को ठीक ठिकाने से भगवान में लगाए रखना है। बुद्धि होनी चाहिए एक मुखी। तो कहते हैं भगवान जो अव्यवसायी होते हैं, जिनका निश्चय ठीक नहीं होता, जो भगवान जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता, उनको कहते हैं अनिश्चयी लोग। अनिश्चयी लोगों की जो बुद्धि है वो बुद्धि एक निष्ठ नहीं होती, वो लक्ष्य पर स्थिर नहीं रहती। वंशाखाता बुद्ध लोग व्यवसाय नाम अव्यवसाय नाम अव्यवसायी लोग हैं जिनका निश्चय दृढ़ नहीं है, भगवान जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं बना है, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत शाखा वाली होती है, अनंत शाखा वाली होती है। वो बुद्धि कमजोर गई से गुजर गई से गुजर गई, जिधर घोड़े लोग उधर चली गई घोड़ों के अधीन। तो ये भगवान एक बड़ा सुंदर ये प्रश्न किया अर्जुन ने कि महाराज बिना इच्छा के मनुष्य पाप क्यों करता है, जानता है पाप है तो चाहता करूं नहीं तो कौन करवाता है। तो कहा भाई ये काम जो है हृदय में बैठा हुआ ये महान बैरी है शत्रु है, यही काम क्रोध बन जाता है और यही काम उत्पन्न होता है विषयाशक्ति से, ये काम शत्रु है। तो ये काम रहता कहाँ है, तो कहा भाई मन में रहता है, इंद्रियों में रहता है। यहाँ दुर्बल आदमी ये मान लेता है कि भाई मन में हमारे काम बैरी बैठा इंद्रियों में बैठा तो अब तुम गिरे यही जितना बड़ा मुश्किल। तो भगवान कहते हैं तुम मन के इंद्रियों के बुद्धि के स्वामी को गुलाम नहीं। इंद्रिया या इंद्रिय परम्परा मन मन मन सुरा बुद्धि बुद्धि एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्कृत मात्र मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपं दुराशरण। भगवान अर्जुन के पति कहते महाबाहो यहाँ पर संबोधन है, बोला बड़ी बुद्धियों वाले तुम सूरवीर हो, आत्मा जो है ना उस सबसे अधिक बलवान है, आत्मा के बल से सभी में बल आता है, लेकिन बल कहाँ से आवे, बल का केंद्र आत्मा है। तो आत्मा अपने को निर्बल मानकर जब इंद्रियों को मन को बुद्धि को प्रबल मान लेता है और उनके अधीन हो जाता है तो इंद्रियां जान ले जाती है, वहां चला जाता है, गिर जाता है। तो भगवान ने बताया कि देखो भाई स्थूल शरीर से तो ज्ञानेन्द्रियां श्रेष्ठ है, ज्ञानेन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ ऊंची है और जो बुद्धि से भी परे है, जो बुद्धि का भी श्रेष्ठ वो आत्मा है, वो आत्मा तुम हो। तो तुम इंद्रियों के मन के बुद्धि के गुलाम नहीं हो, तुम इनके स्वामी हो, यो समझो, यो मन में निश्चय करो, अपने को बलहीन मत समझो, मायमात्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन मानोगे और इंद्रियों को मन को बलवान मान लोगे, अपने बल को भूले रहोगे तो बलवान होते हुए भी ये इंद्रियां और मन तुमको नरकों में ले जाएंगे। अदेव अपने बल को याद करो, तुम बड़े बलवान हो, तो यूं अपने बल को याद करके एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्कृत आत्मा अनमात्मना अपने स्वरूप को समझ कर जय शत्रु महाबाहु। अरे वीरवर महाबाहु तुम काम रूपी भयानक घोर शत्रु का वध करो, इसे वश में करो, तुम इसे मार सकते हो, इसको वश में कर सकते हो। तो बात ये, रथी की आज्ञा में बुद्धि रहे और बुद्धि सावधान रहे, बुद्धि मद रहित रहे, बुद्धि मार्ग को जानने वाली हो और बुद्धि का लक्ष्य भगवान, ये बात होनी चाहिए। इनमें सबसे पहली बात है रथी, हम कहाँ जाना चाहते हैं ये पहले निश्चय करने, हमको कहाँ जाना है। स्टेशन पर जाकर बुकिंग ऑफिस के सामने कोई खड़ा हो जाए और वो बाबू पूछे कहाँ की टिकट दें, मुझे तो पता नहीं कहाँ की टिकट, ये पता नहीं कि टिकट कहाँ की देगा, बोले कहीं की भी ले दो। वो टिकट ले लिए बटरते फिर, पर जहाँ लक्ष्य स्थिर है, कलकत्ते जाना है, बम्बई जाना है, कानपुर जाना है, कहीं जाना है, ये बात अगर पति मन में जो ठीक करे वहां कर लू। इसी प्रकार हमको संसार में पाना क्या, हम एक तो निर्देश भटक रहे हैं, ये जो संसार में भोगों में सुख की खोज है ना, ये निरुद्देश भटकना है। आपकी ये मिला इससे सुख मिला, इसे तो निंद्रा उससे मिलेगा, उसे मिला उससे मिलेगा, सुख की जो खोज है वो तो कहाँ मिलेगा उसका पता नहीं है, पर जहां जहां पर जाते हैं वहां मिलता नहीं। अनित्य मसुखम लोकम, भगवान कहते हैं यहाँ सुख है नहीं, तुम सुख चाहते हो खोजते हो वहां जाए नहीं, जन चाहते हो रेगिस्तान की बालू में जो खोजते, वरिनों की टोली जा रही है और सामने प्रातःकाल का समय सूर्य की किरणें पड़ रही, रेगिस्तान में बालू बालू के मैदान में वो बालू में लहरें उठ रही और सूर्य की किरणों से ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये जल चमक रहा है, जल बह रहा है, लहरा रहा है। वरिनों की टोली ने देखा कि भाई प्यासी थी टोली, जरा आगे बढ़े जल पी लें, जो आगे बढ़े वो उत्तप्त बालू मिली, जलती हुई बाल मिली, पैर जलने लगे, तो फिर भ्रम हुआ कि वो जो आगे टोली जा रही है ना उसको जल मिला है। हम लोग क्या कहते हैं, संसार में जिनके पास अधिक भूम है उनको सुखी मानकर, उनको शांत मानकर, ललचाई आंखों से उनकी ओर देखते हैं और वो जहाँ पहुंचे हुए वहां पहुंचना चाहते हैं, ये हमारा सबका स्वभाव है। सब देखते हैं कि वो कहीं वो सुखी होंगे, तो अरमो की ट्रोली ने पीछे वाले ने देखा कि आगे वाले सुखी होंगे, अब वहां तक जाने का निश्चय किया और प्रयास करने लगे, और वहां से गर्म बारू चल रही थी, उससे वहां पहुंचते पहुंचते बीच में समाप्त हो गए, मर गए। हम चाहते संसार में कि वैसे ही बने, अमुक राजा के सम्मान बने, अमुक अधिकार के समान बने, अमुक मंत्री के समान बने, अमुक धनी के समान बने, ये चाहते ही नहीं चाहते, पर क्या कभी बन सकते हैं, क्या बनने के पहले मर नहीं जाते हैं। तो हरिणों की टोली जो बालू के मैदान को लहराते हुए जल का उनको बहुत बड़ा तालाब समझकर आगे बढ़ी, तो जब हरिणों की टोली आगे बढ़ी तो वहां बालू मिली, विषयों की ओर जब मनुष्य आगे बढ़ा तो कुछ विषय तो मिले, पर वो विषय मिले जलाने वाले जलते हुए उत्तप्त बालू का, तो इन्होंने देखा जो आगे वाली टोली जो है वो उसमें जल मिला होगा। हमसे जो संसार के विषयों में अधिक लाभान्वित हैं, जिनके पास पैसा अधिक है, पुत्र अधिक है, धन अधिक है, मकान अधिक है, मान अधिक है, कीर्ति अधिक है, उनके पास सुख होगा, तो चलो उनके समीप पहुंचे वैसे बने। अब उनके समीप पहुंचने के लिए आगे बढ़े तो कुछ तो वहां तक पहुंचने के पहले मर गए, समाप्त हो गए। दारू थी गर्म उपलब्ध जलाने वाली और वहां पहुंच कर देखा राम राम, यहाँ तो और भी अधिक जलन है। ये बात महाराज को समझ में नहीं आती और कठिन समझ में आनी, अपनी समझ में नहीं आती, जिसके पास संसार के बोझ इतने अधिक हैं वो अधिक दुखी है। ये बात कोई चाहे माने नहीं, पर यदि विचार गहरे जाकर विचार करे तो सिद्ध होगा ये कि जिनके पास संसार के विषय भोग अधिक हैं वे अधिक संतप्त हैं, वे अधिक दुखी हैं, वे अधिक चिंतित हैं। वहां पहुंचे और हरिंदों की ट्रेनिंग फिर भेज रही, यहां से जल रहे हैं, वो आगे वाले सुखी होंगे। इस प्रकार इसको कहते हैं मृग कृष्णा, मृग कृष्णा। हरिण की प्यास बालू में बुझने वाली नहीं, उत्तप्त बालू में जलती हुई बालू में बुझने वाली नहीं, तो वो मूर्ख भ्रम से वहां पर जल समझकर आगे बढ़ता है और जीवन भर जलता रहता है, जलता हुआ न जाता। चिंता हृदय प्रलयान काम उपास रहता है। ये भगवान के शब्द हैं गीता में कि जो भोगों को जीवन का उद्देश्य मानता है, कामों को भोग करना एकावत इति निश्चिताः, ये असुर मानव का विशेषण है। वो कहते हैं असुर मानव क्या मानता है, वो क्या कहता है कि कामों को भोग परायण है, भोगों का अर्जन करो, इकट्ठे करो और उन्हें भोगो, इसके सिवा कुछ नहीं। यही एकमात्र जीवन का ध्येय है, यही कर्तव्य है, यही लक्ष्य है, यही प्राप्त करना है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि मरने के अंतिम क्षण तक चिंता पर अपरिमित, जिन चिंताओं का कोई प्रार नहीं, गणती नहीं, इतनी चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं निरंतर और कभी शांति नहीं मिलती। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समारता है, ये मोह के जाल से ढके हुए लोग जो हैं, जो सुख मानते हैं भोगों में, वे लोग अनेक चित्त विभ्रांता है। कहीं भी चित्त उनका टिकता नहीं, शांति कहीं मिलती नहीं, नित्य वे भटकते रहते हैं, भनकते रहते हैं। तो हम यदि भोगों में सुख चाहें तो सुख मिलेगा नहीं, तो इंद्रियां भोगों की ओर जो जाती हैं, तो वहां विद्यमान आदमी वो है जो इस तथ्य को जानता है कि इधर सुख नहीं है, ये कुमार है, प्रलोभन आते हैं, वहां कहने वाले आते हैं, स्वार्थी से कहते हैं, रफी से कहते हैं, देखो ना इधर बड़ा सुख है, इनको इन सुखों को भोगो। अरे भोगने के बाद फिर से नहीं जाना कि हमारे मित्र लोग, हमारे भाई लोग और हमारी बुद्धि, हमारा मन अपने आप को धोखा देता है, वो कहता है कुछ दिन भोग लो, उसके बाद फिर चले जाना। नचिकेता को महाराज यमराज ने प्रलोभन दिया, यम सुगम में पहुंच गया नचिकेता, इतना बड़ा प्रतापी वो बालक ऋषि मित्र, और उसने उसने आत्म तत्व पूछा, तो आप तो के बदले में कहते हैं तुम क्या करोगे उसको लेकर के, ये तो छोड़ो, और तुमको वो भोग देते हैं जो भोग संसार में किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है, ऐसे ऐसे भोग ले लो। नचिकेता ने कहा कि क्या इनसे इनसे कामना सिद्ध हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, निमित्त में कर बनियो मनुष्य, बोली नहीं होगी, नहीं होगी महाराज, भोग आप अपने पास रखें, हमें तो वो वस्तु बताएं जहां पर भोग की आवश्यकता नहीं रहती। बात तो बताया कि बुद्धि जहां पर शुद्ध है, सावधान है, बुद्धि वहां पर विषयों की ओर जाती हुई इंद्रियों को जाते हुए मन को तत्काल रोक देती है, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि भी ठीक है और वो अगर मन इंद्रियों को भगवान में लगा दे तो क्या होता है, आंखें कान ये फूट नहीं जाते, मिट नहीं हो जाते, तो आंख सर्वत्र भगवान को देखना चाहती है, कान सर्वत्र भगवान के गुण चिंतन गुण चित्र को सुनना चाहते हैं, नाम सुनना चाहते हैं, जीवा नित्य निरंतर भगवान का नाम गान करना चाहती है, भगवान के प्रसाद का रसा सेवन करना चाहती है, हमारी नासिका निरंतर भगवान के अंग अंग का ग्रहण करना चाहती है, हमारी त्वचा ये भक्तों के संतों के चरण रज का स्पर्श करती है, भगवान के शील दूर का स्पर्श करती है, भगवान का स्पर्श करना चाहती है, ये भेद। और वो जो है भोगों में लगे हुए, उनके हाथ कहाँ लगते हैं, उनके पैर कहाँ जाते हैं, उनकी आंखें कहाँ जाती हैं, उनके कान कहाँ जाते हैं, ये हम सब लोग जानते, सबको अनुभव और प्राण की आवश्यकता। तुलसीदास जी ने गाया कि यो मन कदमें मागियो जो छड़छाड़ी स्वभाव निरंतर रहत उसे अनुरागो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ये मन इस प्रकार से तो तुम्हें कभी नहीं लगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से छड़ छोड़कर कहीं भगवान का ध्यान वान करने बैठते हैं तो जो लोगों को दिखाने बैठते लगता है नहीं प्राय ऐसा होता है। पर भोगा शक्ति भोगों का अर्जुन भोग भोगना ये हम भीतर के मन से कहते हैं, ऊपर से नहीं कहते कि हम भोगी हैं, अंदर से सच्चे मन से। तो जैसे सच्चे मन से ये मन विषयों में अनुरक्त हो रहा है कि भगवान तुम्हारे में नहीं हुआ, तो वहां पर आगे उसका वर्णन किया। तो सिद्धार्थ जी ने आंखें कहाँ लगी, कान कहाँ लगे, ये त्वक कहाँ लगी, वाणी कहाँ लगी, से कहा लगा, शुक्ला बना, और अंत में एक सकल अंग प्रदिध मुखनाथ, सकल अंग प्रदिध मुखनाथ, महाराज सारे अंग जो है ये आपसे दुख है। मुख नाम की ओर लई है तुलसी पर तीर्थ एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है, सारे अंग आपके इसी चरण से विमुख है। विरोधी विरोधी चीजों में लगे रहती है, केवल जीव ने नाम की ओर ले रखी है। और तुलसीदास के पास एक विश्वास है कि प्रभु का श्री विग्रह कृपा से बना हुआ है, यही संबल है, जीव का संबल क्या है, प्रभु कृपा का आश्रय। लेकिन बुद्धिमान आदमी की जो बात कही गई, श्राधक बुद्धिमान होता है, तो बुद्धिमान आदमी क्या करता है, अपने इंद्रियों को अपने मन को निरंतर वो सन्मार्ग में शुद्ध विषयों में लगाए रहता है। प्रलोभन बहुत आते हैं, प्रलोभन बहुत आते हैं, भय आते हैं, साधना में दो विघ्न आते हैं, सभी के आते हैं। एक प्रलोभन रोष हरे, महाराज जी मिले बोले कहाँ जा रहे हो, बोले महाराज सब करने जा रहा हूँ, सब करने, बोले कहाँ जा रहे, जंगल में जा रहा हूँ, अच्छा जंगल में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बोले पिता जी ने गुल से उतार दिया और माँ ने कहा कि तुमने भगवान का आराधन नहीं किया, अगर तुम आराधन कर मेरी मुख में आते और महाराज की गोद में बैठने योग्य होते। तुम्हें बड़ी माँ ने कहा कि हाँ ठीक बुद्ध बात तो ठीक है, तुम मैं भगवान का आराधन करने जाता हूँ जंगल में। तुमने कहा कि वहां नानी बैठी है, अरे जंगल में वहां पर जंगली पशु हैं, जानवर हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, नारू क्या क्या है, तुम मत जाओ। तो गुरु ने कहा भगवान है कि नहीं, बोले भगवान तो है, कैसे कभी नहीं है, जब बोले फिर भय क्या है, परसों परसों नरसों कोई आदमी आया हमारे पास, बोले हमको प्रेत दिख रहा है, भूत दिख करने का भूत भूत नहीं है, ये उनके दिमाग की खराबी है, शीला रोग वोग हो, फिर नहीं दिखते, मेरा दिखते हैं तो भूत की कल्पना हो सकती है, तो भगवान तो सत्य वहां पर है। अगर वो भूत को वहां मान कर रहते हैं तो भगवान को मान कर निर्भय क्यों नहीं होते, भगवान तो है ही, चाहे दूसरी चीज न हमारा बहन ही हो, पर भगवान तो है ही, कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई समय नहीं जहाँ भगवान न हो, तो भगवान को मानने वाला भय क्यों करेगा, वो तो नित्य निर्भय, जहाँ वो जाए उसका भगवान उसके खिलाफ है, नित्य निरंतर है और निश्चय में पक्का होता है, तो भगवान महाराज उसको बचा लेते हैं, स्वयं आ जाते हैं, तो ये भय आता है इसको। तो जो के सामने भया झूली डरे, अच्छा तुम विषय तो ये है ना, राजा के बीच में बैठो, राज मिल गया चलो हमारे पास, हम तुम्हारे पिता के पास ले जाते, तुम्हें राज दिलवा दो, बड़ा प्रलोभन। ये किसी को कोई कमाने वाने जाता हो, काम काज करने से कभी नहीं होती है ना, अरे प्रदीक्षित को कुछ सर्पगंध से बचाने वाले महाराज दक्षक के द्वारा तो धन मिलने पर लग गए। बोले धनी क्यों नहीं मिल गया वही निकला, चलो क्या बात। वो बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, विद्वान थे, बचाने जा रहे थे, पर जा रहे धन के प्रलोभन में आ गए। तो कोई अगर सामने चीज मिल जाए तो तुमको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, जो देखने को आदमी ना जाता। तो गुरु ने कहा नहीं महाराज, हम तो पलाश लोचन भगवान से मिले, मैंने निशान बता दिया कि भगवान कैसे हैं, दिखा दो बोले कभी पलाश लोचन है, कमल पत्र सरखे उनके बड़े विशाल नेत्र हैं, ये पहचान हम तो उनसे लेंगे। तो बड़े प्रलोभन में जब नहीं पड़ता आदमी तो भगवान सहायता करते। तो ये बहुत से भय आते हैं बीच में, जो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, तो भगवान में लगने जाते हो तो ये तुम्हारी हानि होगी, ये तुम्हारी हानि होगी। और अरे भगनी शुक्ला तो हम पहले कर देते, हम पहले कर देते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक। लेकिन उस प्रलोभन में अगर नहीं पड़ता तो भगवान उसकी हो जाते। संसार की वस्तुएं तो व्यस्त होने वाली और अपूर्ण, ये मिलकर भी नष्ट हो जाती है और मिलकर भी पूरी निमती हमेशा जलाती रहती है। भगवान पूरे मिलते हैं और मिलकर कभी छोड़ना जानते नहीं। तो बुद्धिमान आदमी साधक का ये कर्तव्य है कि वो निरंतर मन को इंद्रियों को भगवान की ओर ही लगाए रखे। जब जब ये मन इंद्रिया भोगों की ओर जाने लगे तब तक बड़ी सावधान से इनको वापस खींच करके भगवान ने लगाया। ये बार बार करे, एक दिन की बात नहीं है, दिन में हमारे कई बार ये भागेगा मन। ये तो मिश्र गति मन संचलन स्वरम, जो जो ये मन भाग भाग के बाहर जाए क्यों क्यों इसलिए वहां से खींच खींच के फिर भगवान ने लगाए, फिर भगवान ने लगाए, भगवान की कृपा का आश्रय करे और भगवान की सिर्फ प्रार्थना करे कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में कोई साधना की शक्ति नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, आपकी कृपा का बल मुझे मिले, आपकी कृपा मिले और आपकी कृपा के द्वारा मैं आपकी शरणों तक पहुंच जाऊं, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे। तो सावधान सावधान बुद्धि हो गई, लक्ष्य का लक्ष्य ठीक रहा, रखी ठीक रहा तो बुद्धि ठीक रहेगी। मेरा ये बिगड़ता तो है हमारा, हम ही पहले बिगड़ते, अगर हम ठीक हो गए तो बुद्धि ठीक हो जाएगी अपने आप, ठीक नहीं होगी उसको तो बड़ी कुछ मानते ये प्रार्थी हारने वाला बात नहीं मानते, उसको निकाल मुश्किल बनाएंगे अभी ठीक है। तो बुद्धि आत्मा के सामने गड़बड़ नहीं कर सकती, ये बुद्धि तो पवित्र गड़बड़ करती है कि जब आत्मा बुद्धि के अधीन होता है, बुद्धि मन के अधीन हो गई, मन इंद्रियों के अधीन हो गया, बस दिवागत हो गया। तो सावधानी के साथ साधना करनी है, ये बात तो आपने किया सवेरे उसका उत्तर, अब आप उसको समझे होंगे अच्छी बात। अब अपने समय को शायद चुनाव रख देंगे, दस मिनट में एक बात कह दें, वो कल तीन बात हुई थी, कस्तर की माया, माया से कौन करता है कौन करता है। तो कहा कि जो संगा से गति जो विषया शक्ति का त्याग करता है, जो महानुभाव सेवते जो महानुभाव का सेवन करता है और निर्मल भवती जो ममता रहित होता है। इसके बाद आगे का सूत्र है, उसमें नारद जी महाराज कहते हैं कि जो एकांत स्थान का सेवन करता है, जो लोक दंड की जल उखाड़ देता है, जो गुरु का जो तीनों गुणों का त्याग कर देता है, वो विनियोग सेवन को छोड़ देता है। इसमें पहली बात विभिन्न स्थानों से होते एकांत स्थान का सेवन करे, वृद्ध सेवन संशोधित भगवान ने भी कहा है, अगर किसी को भगवान का ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके लिए आवश्यक है, गृहस्थ यदि है तो वो कम से कम रोज आठ घंटे एक घंटे एकांत में बैठे और ये भोगी जो जन समूह है इससे अपने को अलग करे, सप्ताह में एक दिन बैठे, महीने में तीन दिन बैठे, वर्ष में एक महीना बैठे, यूं अभ्यास करे द्वित्व स्थान सेवन का। द्वित्व स्थान सेवन का अर्थ यह है कि जहां पर मन को खींचने वाले भोगों का और भोगियों का संग न हो, वो एकांत स्थान है। ये संग बड़ा बड़ा होता है ना, तो अर्पिर जन संसदी विदुप्त स्थान से साथ साथ है जन संसदी जन समूह। आजकल तो उल्टी चीज है, मनुष्य बड़ी भीड़ भाड़ में रहना चाहता है और भीड़ भाड़ में सब लोग उसे जान ले पहचान ले ये चाहता है, अपना परिचय सब कराना चाहता है। और जगत में भोग जगत में जितना जिसका अधिक परिचय होता है उतना वो अधिक बनता है। कि मैं तो मेरी बात जानता हूँ महाराज, परिचय में बनने से इतनी उपाधियां बढ़ रही हैं कि कभी कभी तो जी घबरा जाता है, कभी कभी जी घबरा जाता है किस तरह से पुण्य छूट गए इससे। क्योंकि वो सभी लोग अपना हित करने के लिए आते हैं, अपने को देते ही हैं, और किसका कितना दे लिखते रहिए थक जाता है आदमी। तो कई प्रकार की चीजें मिलती हैं, अच्छी भी मिलती हैं, बुरी भी मिलती हैं। तो वो जन संसदीय न हो तो इससे आदमी अपने आप ही छूट जाता है। तो इसीलिए भक्तों ने किसी किसी भक्तों ने सबकी तो हिम्मत नहीं होती, अपने लिए कलंक मोल लिया है। जिससे एक कलंक मने कलंक का काम करे तो फिर कलंक लगे। भगवान के सामने अगर कोई अपराधी है तो सत्या अपराधी है, और भगवान के सामने निर्दोष है तो निर्दोष है। तो उसको अगर जगत दोषी माने तो जगत के दोषी मानने से उसका कुछ बिगड़ता नहीं, जिन बिगड़ता अगर वो दोषी नहीं है। किसी आदमी के पास बहुत धन है और उसको लोग गरीब मानते हैं, तो आजकल तो आजकल के जमाने में तो और अच्छा मानते हैं, बल्कि सरकार को मिलने पता लगे तो टैक्स वैक्स भी न लगे और कुछ रंगा भी ना रखना चुपचाप, लेकिन तो भी निरुपद्रव रहता है। और बिना धन हुए थे किसी को गरीब मान लिया आदमी, तो वो महाराज एक बाराबंकी में एक दो साल तीन साल पहले केस हुआ, कानपुर से सज्जन आए बाराबंकी के पास एक जंगल में एक साधु रहते थे। वो जब कानपुर से आए हुए तो 30-40 हजार रुपया उनके साथ था, तो कानपुर से चले उसी समय तीन लोगों ने देख लिया, तो वो उनके पीछे पीछे आए कि तो कुटिया नगे वहां रहे एक दिन रहे तो चल दिया। उन ने समझाओ कि महात्मा जी के पास रुपया रख रहे होंगे, तो रात को आकर के महात्मा जी का खून कर दिया, वो अपना रुपया लेकर चले गए थे। तो अर्पिर जन संसदी रुपया पास था नहीं, तो रुपया पास लेकर आने वाले का संग हुआ तो महात्मा जी की जान गई। अर्पिर जन संसद ही ये इसका बड़ा महत्व है। भगवान ने स्वयं का गीता में अर्जुन की पुस्तक कहा कि ज्ञान का अगर उत्पादन करना चाहते हो तो एकांत स्थान का सेवन करो, और जनसमूह में प्रीति मत करो, जनसमूह से हटे रहो तब बचोगे। तो लोग कलंक मोल ले लेते हैं, इस प्रकार का भक्त लोग निर्दोष भगवान के सामने ऊपर से दोषी बन गए, राष्ट्र हो गया, सब में बात फैल गई कि ये महात्मा जी तो ऐसे दोषी हैं, ये गाना छोड़ लेंगे। अधिक लोग तो आते हैं महात्मा जी के पास, उनको जो अनुभव होगा जिनको संसारी वस्तु चाहिए, लोग बात ऐसे दिन भर चीज होती है, हमारे बच्चे का नाम याद रख दीजिए, अन्न प्राशन है तो उसके बच्चे के मुंह में घासी आप दे दीजिए, हमारे घर के आस पास के लोग और कुछ नहीं, मेरे भाई जी के हाथ में बाहरी उसका संत नहीं है, पर वो समझते कि संत यदि होंगे और इनके हाथ से अगर खिला भी जाएगा तो बच्चे का मुंह भोग कामना दूसरी कोई चीज नहीं उसके साथ। कहीं भी भगवत कामना का उसके बाद मैं किसी घर वालों को निंदा नहीं करता था, बच्चे लगे हैं और बेचारे प्रेम से कहते हैं कि बात आ गई तब मैंने कह दिया, मेरा दुकान का मुहूर्त फिर आप आ जाइएगा, मुहूर्त में निकलना तो उसका अंतर भी नहीं क्या है कि मुहूर्त के समय आकर बैठ जाएंगे तो धन कमाएंगे। कहीं जाते हैं लोग जो आते हैं धन कमाने के लिए, मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। ये सब क्या है? ये जनसंसदि का उपद्रव है, भोग जगत का भी उपद्रव है। अगले उपद्रव लगा रहे कहीं संतजी महाराज देने लगे कुछ वरदान तो महाराज उन पर आफत आ जाएगी। अगर वो सत्य वरदान देने वाले हैं तो उनका सब नष्ट हो जाएगा, खत्म समाप्त। और जो झूठे हैं तब तो उनके लिए नष्ट तैयार रहेंगे और यहाँ तो आफत रह सही। तो अर्जुन जनसंख्या और खास करके जो प्रेम चाहता है, ये प्रेम चाहने वालों के लिए नारद जी के सूत्र है। प्रेम चाहता है वो तो भोग जगत से अलग उसे होना ही पड़ेगा। भोग जगत में आसक्ति जो पूर्णानुराग है उसी का नाम प्रेम है। पूर्ण अनुराग भगवान में होने का नाम अर्थ यह है कि जगत में कहीं भी उसका अनुराग किसी विषय में न रह जाए, पूर्ण रूप से फिर वो भक्ति होगा। उसका जगत में प्रेम है तो भगवान के नाते उसके जगत में भगवान जीतते हैं, देखो तो दृष्टांत नहीं है तब तो बात दूसरी। और जगत जो भगवान से हटाने वाला, भगवान के आसन पर बैठ करके अपना प्रभुत्व जमाने वाला भोग, उस भोग से वो बिल्कुल अलग रहेंगे, उस भोग को निकाल देंगे, उसको कह देंगे प्रेमी लोग प्रेम जो चाहते हैं भोग से भरे डांट करके कहते हैं जा दो यहाँ से, यहाँ आए तो तुम जल जाओ नष्ट हो जाओगे। उसने आदमी महाराज ने कहा कि देखो संसार, संसार से भोग जगत ने कहा मैं तुम जाए न संसार बांध न सक गई मुंह हरि के बल प्रगट कपट जा रहा, मैं तुमको जान लिया है तुम कपट के घर हो तो तुम मुझे नहीं बांध सकते। आगे कैसे कैसे कहा कि देखो अगर यहाँ आए तो सफलवार नष्ट हो जाएगा। खबरदार यहाँ नामक भूख जगत से साधु लड़का कर कहती है लड़का करके निकले यहाँ से नहीं तो आग लगा दी जाएगी, उनको हटा लिया जाएगा यहाँ से, आग लग जाएगी तुम्हारे, क्योंकि वो भगवान की किसी बाधा को सह नहीं सके। भगवान के प्रेम में जो बाधक हो वो तुलसीदास महाराज आग लगाते बोलते, इतने विनम्र तुलसीदास इतने मर्यादा में रहने वाले तो जहाँ ये चीज आप यहाँ तो जड़ो पर जल नहीं बा जड़ो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य माप हेतु भान सन्मुख हो तो राम पद कर भगवान के सन्मुख होने में भगवान का प्रेम प्राप्त करने के मार्ग में जो सहर्ष या सहज सहायता नहीं करते ऐसे सब में आग लग गया। सोप धर्म कर्म जड़ जाऊ जन राम पर पंकज भाऊ, उस धर्म कर्म में आग लगी। वशिष्ठ महाराज की शरत जो धर्म है वो मई जो धर्म के ज्ञाता स्मृति का वो कहते हैं कि उन धर्म कर्मों में आग लग गया जहाँ पर भगवत से प्रेम नहीं, भगवत चनार्य प्रेम नहीं तो अर्जुन जन संसदी ये प्रेमी नहीं होती। और प्रेम के साधन में ही भोग जगत से पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मन बुद्धि इंद्रियां रथ का उदाहरण, और इसका कैसेट संख्या है 165।